gonna get you, but I know now I'll just cry, cry, I'll just cry. Too many teardrops for one heart to be crying. Too many teardrops for one heart to carry on. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 stycznia i jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Sąd rozstrzygnie o dopuszczalności ekstradycji Romana Polańskiego. Jest już tam wniosek prokuratury. Rajdowcy u prezydenta Bronisław Komorowski dziękował im za świetne wyniki i emocje, których dostarczali Polakom. Rosja nikomu nie grozi, zapewnia prezydent Putin. Niektóre kraje oskarża o politykę siłowej presji. Wniosek o wydanie Romana Polańskiego do Stanów Zjednoczonych już w sądzie. Przesłała go tam dzisiaj krakowska prokuratura razem ze swoim wnioskiem o stwierdzenie dopuszczalności ekstradycji. Dlaczego, zdaniem śledczych, wydanie reżysera jest możliwe, o tym Paweł Pawlica. Zgodnie z polsko-amerykańską umową ekstradycyjną przeszkodą do wydania Polańskiego nie może być fakt, że jest on obywatelem Polski, ani to, że przestępstwo, za które jest ścigany, przedawniło się w Polsce. Prokuratura mogła stwierdzić tylko, że formalnie wydanie reżysera jest możliwe. Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie wniosek o wydanie postanowienia o dopuszczalności wydania stronie amerykańskiej Romana P. Prokuratura bada wyłącznie przesłanki formalne. Mówi Bogusława Marcinkowska, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krakowie. Nawet jeżeli sąd uzna, że należy wydać reżysera w ręce Amerykanów, i tak ostateczną decyzję o ekstradycji artysty podejmie minister sprawiedliwości. Sprzed prokuratury okręgowej w Krakowie, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W 1977 roku Roman Polański został oskarżony w Stanach Zjednoczonych o seks z nieletnią. Od tamtej pory ścigają go Amerykanie, bo w USA jest to przestępstwo. Reżyser, chcąc uniknąć kary, uciekł do Europy. Już ponad 150 osób spośród blisko 180 ewakuowanych ze wschodniej Ukrainy do Polski złożyło wnioski o zezwolenia na pobyt stały w naszym kraju. Informuje o tym MSW, wyjaśniając też, że pobyt stały daje im możliwość nie tylko zamieszkania w Polsce, ale także legalnej pracy i korzystania ze świadczeń. Osoby polskiego pochodzenia ewakuowane z Donbasu przyleciały do Polski w ubiegły wtorek. Ulokowano je w dwóch ośrodkach w województwie warmińsko-mazurskim, w Rybakach i Łańsku. Oba są przygotowane na półroczny pobyt. Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami, mówili rajdowcy przyjęci przez prezydenta. Bronisław Komorowski w Pałacu Prezydenckim podziękował uczestnikom rajdu Dakar. Szczególnie wyróżnił Rafała Sonika, zwycięzcę rajdu w kategorii quadów, oraz Krzysztofa Hołowczyca, który w kategorii samochodów rajdowych zajął trzecie miejsce. Rajd Dakar to niezwykłe wyzwanie dla człowieka. Polscy kierowcy, mówił prezydent Komorowski, pokazują, jak się mierzyć z niezwykłymi wyzwaniami. Coś jest w człowieku, co gna nas, każe szukać różnego rodzaju wyzwań i wielkich przygód i każe nam szukać prób mierzenia się samemu ze sobą na końcu. Rafał Sonik podkreślał, że z dumą reprezentował Polskę i podkreślał, że sukces nie byłby możliwy bez współpracy wszystkich Polaków uczestniczących w rajdzie. Żeby wygrać, trzeba nie tylko tego zespołu za każdym z nas, ale też trzeba, żebyśmy my współpracowali ze sobą jako zespół. A Krzysztof Hołowczyc podziękował kibicom. To, jakie dostajemy wsparcie od kibiców, jakie dostajemy wsparcie od ludzi, którzy mogą z nami choć po części przeżywać to, co my przeżywamy, to jest coś, czego już nikt mi nie odbierze. Dziękuję serdecznie. Jestem bardzo dumny, że jestem Polakiem i że możemy być wszyscy razem coraz lepsi. Uczestnicy uroczystości minutą ciszy uczcili też zmarłego podczas rajdu motocyklistę Michała Hernika. Dwanach, Polskie Radio. Prezydent Władimir Putin zapowiada, że Rosja jest gotowa odpowiedzieć na siłowe naciski innych państw i podkreśla, że jego kraj nie da się wciągnąć w wyścig zbrojeń. W opinii Putina Rosja nikomu nie grozi i wszystkie sporne kwestie jest gotowa rozwiązywać na drodze negocjacji. Tak właśnie zamierzamy postępować, cytują wypowiedź prezydenta, rosyjskie media. Władimir Putin podkreślił, że wyścig zbrojeń jest kosztowny i Moskwa nie da się w niego wciągnąć. Zwrócił też uwagę, że niektóre kraje przy akompaniamencie dyskusji o międzynarodowym prawie prowadzą politykę siłowej presji. Jednocześnie rosyjski prezydent zacytował byłego kanclerza Niemiec Otto von Bismarcka, który miał powiedzieć, że nieważne są zamiary, ale potencjał. A my widzimy, jak potencjały rosną, dodał Władimir Putin. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 1 200 000 imigrantów osiedliło się w Niemczech w 2013 roku. Największą grupę stanowili Polacy. O raporcie na ten temat z Berlina Wojciech Szymański. 1 230 000. Tyle osób zdecydowało się osiedlić w Niemczech w ciągu 2013 roku. To najwyższa liczba od ponad 20 lat. W 2013 zwiększyła się jednak także liczba wyjazdów z Niemiec. Kraj ten opuściło prawie 800 tysięcy osób. Dodatnie saldo imigracji wyniosło tym samym 430 tysięcy osób. Spośród nowych mieszkańców Niemiec największą grupę stanowili Polacy, następnie obywatele Rumunii i Włoch. Szacuje się, że spośród 80 milionów mieszkańców Niemiec, prawie 16 milionów ma imigranckie korzenie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Jutro nad Polską dużo chmur i mgieł, przejaśnienia tylko miejscami na zachodzie, na północy i w rejonach podgórskich będzie padał śnieg lub deszcz ze śniegiem, a na pozostałym obszarze deszcz lub mrzawka. Na termometrach od zera na krańcach północno-wschodnich do 4 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tego jeszcze nie było. 5 nominacji do Oscara dla polskich twórców. Wszystkich nominowanych w tym roku Polaków usłyszymy w Klubie Trójki. A wybory członków Amerykańskiej Akademii Filmowej skomentuję wraz z Olą Salwą, krytyczką filmową. Zapraszam dziś po 21:00. Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q5 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1303 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż rocznika 2014. Zyskaj nawet do 16 tysięcy złotych z pakietem korzyści. Szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. wanna get hit by losers, cheaters, six-time users are hanging around the theaters. That girl by the whirlpool are looking for a new tool. Don't follow leaders and watch those fucking people. Get up on, keep on, short pants, romance. I learn to dance, get blessed, get blessed. Try to be a success, please her, please him. Five gifts, don't steal, don't let the 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kid, keep it all in. Dump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to avoid the scandals. Don't wanna be a bum, you better chew on the pump. No proszę, sypią się kolejne porady medyczne od Małgosi tym razem, żeby być w zgodzie z współpracownikami. Polecam gotowany świeży imbir z dużą ilością soku z cytryny z miodem i można dodać trochę i tu taki dziwny... No to wtedy rzeczywiście w zgodzie się żyje współ... To, skoro się to bierze, to po co do tego jeszcze ten imbir? I ten sok, i ten miód, to chyba to taki dziwny znaczek wystarczy. Się wydaje. Village, płyta, która bardzo mi się spodobała. Płyta poświęcona Greenwich Village, czyli takiej najbardziej europejskiej, najbardziej artystowskiej, najbardziej mnie przynajmniej bliskiej części Nowego Jorku, gdzie za Nowym Jorkiem nie przepadam, z czego się zwierzałem, ale Greenwich Village ma w sobie coś z Europy, w moim przekonaniu. Płyta fajna, bo to są różne wykonania artystów o różnej proweniencji, bo jest i Lucinda Williams, i są Los Lobos, i jest Cowboy Junkies na przykład. Także bardzo czasem ekstremalne postawy wobec muzyki. I są to pieśni, które głównie można kojarzyć z 63 rokiem, czyli taką epoką wybuchu fascynacją bitnikami, czyli przede wszystkim Bob Dylan, jak to się przed chwilą zresztą okazało, bo pieśń nosiła tytuł Subterranean Homesick Blues, więc ten pierwszy okres dylanowski w wykonaniu Ricky Lee Jones. I jeszcze z tej płytki pewnie parę utworów Państwu zaprezentuję. Bardzo mi ona się przyjemnie prezentuje gdzieś tam w aucie, czy gdzieś po drodze. Niektóre wykonania dość zaskakujące, ale wszystkie swingują i wszystkie ciekawskie. W tej godzinie Magla Wagli będę chciał już prezentować młode zespoły, które nawiązują gdzieś do tych starych. Chciałem powiedzieć, że te zespoły, które ja prezentowałem, to też były młode zespoły wtedy, kiedy były młode, czyli w latach 60. Więc w sumie podobnie. W sumie cały czas prezentujemy młodzież przede wszystkim, gdyż na młodzież trzeba stawiać, moim zdaniem. Ale muzyka nagrywana dzisiaj. Black Pistol Fire to ze względu na Detroit, czyli stolicę takiego garażowego, rock'n'rollowego grania dzisiaj. Tam Lamotown też. Beelzebub, Black Pistol Fire. From another man. cudne. Black Pistol Fire. Ode mnie właśnie takie jeszcze proste granie, ale... A jaka stara muzyka grana przez młodych ludzi. No tak. Podczas dzisiejszych czasów. I tak właśnie będzie do końca z mojej strony. U mnie będzie też troszkę bardziej młodzieżowa, aczkolwiek myślę, że ta pieśń, którą teraz państwo słyszycie, nosząca tytuł It's Alright, I'm Only Bleeding, wykonanie zespołu The Ducks, a jest to pieśń Dylana, pochodząca również z czasów rozkwitu Greenwich Village. Myślę, że ta pieśń wbrew pozorom się bardzo ładnie zmiksuje, mimo że może mniej jest hałaśliwa od twojej, niemniej swinguje i w ogóle fajnie. Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, the handmade blade, the child's balloon, eclipses both the sun and moon. To understand, you know too soon. There is no sense in trying. Pointed threats they bluff with scorn. Suicide remarks are torn from the fool's gold mouthpiece. The hollow horn plays wasted words, proves to warn that he not busy being born. Is busy dying. Temptation's page flies out the door. You'll follow, find yourself at war. Wash waterfalls, a pity roar. You feel to moan, but unlike before, you discover that you just be one more person crying. If you hear a foreign sound to your ear, it's all right, Ma. I'm only sighing. Nothing to fear, alone you stand with nobody near, when a trembling distant voice and clear startles your sleeping ears to hear that somebody thinks they really found you. questioning, your nerves is lit. Yeah, you know there is no answer fit to satisfy. I'm trying not to quit, to keep it in your mind and not forget that it isn't he or she or them or it that you belong to. For them, there must obey authority that they do not respect in any degree. Who despise the job, the destiny is speak jealously of them that are free. Cultivate the flowers to be nothing more than something they invest in. Oh, but I mean no harm, no good fault on anyone that lives in the vault. And if my thought dreams could be seen, they'd probably put my head in the guillotine. But it's No właśnie, pani niedoszła pisarka twierdzi, że najlepszym sposobem walki z chorobą jest sen i odpoczynek. Też tak uważam, tylko proszę to wytłumaczyć okolicznościom mej pracy, kolegom mym szanownym, żeby mi ze zespołu, żeby mi pozwolili odpocząć i pospać. To nie jest takie proste. Niestety. Ale soda i tymianek, w sensie inhalacji, to jest pomysł. Powracam do moich łomotów przeróżnych. To ja będę jednak ten, muzyka, będę ten dobry. Muzyka garażowa kojarzy się przede wszystkim z taką odpowiedzią na Beatlemanie. No i na rok symfoniczny tak zwany, nie? Stanów Zjednoczonych, no ale tam jednak z Ameryką to się kojarzy. Chociaż przynosiłem świetną scenę z Ameryki Południowej. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj to nie tylko Detroit, bo okazuje się, że często te zespoły cieszą się większą popularnością w Europie, albo tutaj częściej koncertują. No i jest taka wytwórnia, która zbiera tak naprawdę artystów ze wszystkich stron świata. Wytwórnia nazywa się Woodur Rhythm i pochodzi ze Szwajcarii. Samych artystów ze Szwajcarii tutaj niewiele, bo tutaj i Amerykanie, i na przykład Francuzi. No jakoś muzyka rockowa, już o tym opowiadaliśmy, z Francją kojarzy nam się, no raczej tak nie po drodze. Johnny Holiday. No Johnny Holiday, a artysta, którego tutaj przytargałem, to King Automatic. Nie dość, że śpiewa po francusku, to rozpoczynał swoją karierę jako perkusista, podobno znanego francuskiego zespołu. Ja nie znam, który się nazywa Tender Crack. Więc jednak we Francji też punk rocka grało się jak najbardziej. King Automatic. Jeszcze tak wracając do wytwórni Woodur Rhythm, tutaj z jednej strony dużo zespołów odnoszących się do rockabilly, do garażowego grania, do bluesa. Pan King Automatic tak naprawdę łączy te wszystkie gatunki na swoich płytach. No i wychodzi mu to moim zdaniem świetnie. King Automatic, Francja. Dresseur de tort. Ardoise et tort. c'est même devenu une passion. Voici venir le redresseur de tort. Le redresseur de tort. King Automatic, no to już taki garażowy blues tak naprawdę. Ale kolejny dowód na to, że nie ma obowiązku śpiewania w języku angielskim, po pierwsze rock and roll, a po drugie, że ten stereotyp tego słabego, słabej muzyki rockowej z Francji nie zawsze się sprawdza, aczkolwiek rzeczywiście takiej muzyki przynajmniej w radiu francuskim, z tego co pamiętam, się raczej nie słyszy. To ja jeszcze zostaję w Nowym Jorku, w Greenwich Village. To już pożegnanie na dzisiaj z tą fantastyczną okolicą. Pieśń, która pojawiała się tu wielokrotnie w różnych wykonaniach. Między innymi uroda tej pieśni jest tak wielka, że nawet Charlie Hayden zdecydował się ją zaśpiewać. Myślę to o pieśni Wayfaring Stranger. Śpiewał mi Johnny Cash i bardzo wielu artystów. Czyli tym razem... u ciebie jaskółki, ptaszki. Motylki. No, takie te motylki. No, ale ładne piosenki. Ale będziesz. Ta pieśń jest raczej taka, by rzekłbym, wymowie, dość smutna, ale... bo o... wymowie, ale taka... O śmierci troszeczkę. Jak znam tą składankę. Tak, ale ja potem dołączę do twoich rap, do twojego pana Chrybienia. Boba. Nie bój się. Sixpence None the Richer nazywa się orkiestra. Lord, more to nagle skończyła. Tak było pięknie. No właśnie, tak by się motyl chciał. Tutaj był w ogóle koń ze skrzydłami białymi. Nie, no bo to już... Pomarmurowy. To koniec, no właśnie, no. Aniołki i w ogóle ten. I to potrzebne człowiekowi czasami taka chwila no zamyślenia, popatrzenia w to akwarium. Na te rybki i na te... Ja teraz odreaguję szybciutko. Bob Lock trzeci, ja już opowiadałem, to ten pan, co w masce gra na gitarze, do tej maski gazowej ma dołączony mikrofon, wali jeszcze obcasem z takim czułem, jak ty tutaj masz mniej więcej w taktowy. Na bucie, nie na głowie. Na głowie już nie ma. Nie, dzisiaj nie mam butów z czubami. Martwię cię. Shake the boot, ale też o butach. Pieśń. No u mnie będą jednak trupie czachy. Blok trzeci. Bardzo radosna pieśń. To dołączam w takim razie do twych ulubionych brzmień, do naszego ulubionego artysty, mianowicie John Spencer. Tym razem nie jako John Spencer, a jako producent i uczestnik nagrania dokonanego przez zespół Solex holenderski, który tą płytkę prezentowałeś kiedyś, z tego tak, co tak. Mi się zwierzyłeś, z Krystyną Martinez, czyli narzeczoną pana Johna Spencera, ale tu jak znalazł, a ponieważ ja ją nabyłem drogą kupna niedawno i się w nią wsłuchuję, więc odkrywam ją w całości tym razem. Bon, bon. Yeah. bonbon. Yum yum yum yum yum yum yum yum. To ja powracam do szwajcarskiej wytwórni Wood Rhythm. Ale nas rzuca po świecie, proszę. Skoro jestem. No właśnie, skoro to szwajcarska wytwórnia, to oczywiście znalazłem też zespół ze Szwajcarii. Zespół The Dead Brothers. Logo tego zespołu nawiązuje do Dead Kennedys. Ale tu są i tuby, i altówka. Panowie mówią na siebie, że są jedynym prawdziwym zespołem heavy metalowym. Chociaż tak naprawdę tutaj jest i folk, i jazz, i blues, i to wszystko się miesza bardzo, bardzo przyjemnie. The Dead Brothers, Black Muse. No, gdyby ktoś próbował insynuować, że nie lubię heavy metalu, to jest w mylnym błędzie, gdyż taki heavy metal pasjami. Jestem z tubą w dodatku. A teraz inna odsłona Johna Spencera, która nie jest ci znana, z tego co mi się zwierzałeś, do Experimental Tropic Blues Band. Też Spencer produkuje, jest gościem na nowej płycie. No i to jest troszkę szaleństwa. Ładna melodia. No, przyszła pora, żeby się z Państwem błyskawica. Jeszcze mamy 40, 50, 40. W przyszłym tygodniu połączymy taneczną muzykę z taneczną muzyką, tą, która została na z tej audycji. Nam została, gdyż dużo zostało, Panie Robercie. Czy będziemy rzężolić i tańczyć. Przepraszam, że nie pobrudziłem. Nie wiem, jak to się stało. Zawsze brudzę po koncercie. Staram się, jak mogę. Coś nie wyszło, no, poprawię następnym razem. Na koniec ode mnie zespół z Anglii, chociaż wytwórnia cały czas ta szwajcarska, który opowiadałem. Hip Bone Slim and the Knee Tremblers, utwór Fiery Eyes. Do usłyszenia za tydzień w takim razie. O, to. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twardoch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Bochnowski. Fragment 23. Nikodem stoi za szybą w niewykończonym jeszcze pomieszczeniu. Ściany z surowego betonu, z odciśniętymi słojami z desek precyzyjnie ułożonego szalunku. I takimi pozostaną te ściany. Podłoga też z betonu, lecz polerowanego. Ze ścian zwisają wiązki kabli, na podłodze pył po polerowaniu, worki śmieci, puszki po piwie, pozostawione przez zaufaną ekipę, której Nikodem pozwala na picie piwa przy robotach wykończeniowych. Nikodem trzyma na rękach Weronikę. Myśli o dziewczynie, do której odejdzie z tego domu. Jeszcze nie wie, że do niej odejdzie. Że w domu własnym architekta mieszkał będzie tylko przez rok. A po roku wyprowadzi się do dziewczyny, o której myśli teraz. Z Weroniką na ręku patrząc na to, jak robotnicy rozwijają wąskie rolki z trawą. Myśli więc teraz o tej dziewczynie. Telefon specjalnie zostawił w samochodzie. W srebrnej Grand Vitarze z silnikiem V6. Specjalnie zostawił w Grand Vitarze telefon, żeby pobyć z małą w domu, do którego się jeszcze nie wprowadził, a za którego projekt dostanie nagrodę imienia Misa van der Rohe'ego. Pierwszy polski architekt z nagrodą Misa van der Rohe'ego. Koledzy Nikodema z Meduza Group byli nominowani 10 lat wcześniej, ale nie dostali. A Nikodem Gemander dostał. Nikodem Gemander o swojej nagrodzie Misa van der Rohe'ego myśli jak o wielkim środkowym palcu pokazanym światu, kolegom ze studiów, gliwickim profesorom i doświadczonym architektom. Wszystkim, którzy Nikodema i jego pracowni nienawidzą, a imię ich Legion. Do Barcelony leci sam i w Barcelonie sam odbiera nagrodę za dom własny architekta, w którym architekt już nie mieszka. Mieszkają w nim tylko żona i córka architekta. Architekt mieszka z nową dziewczyną w mieszkaniu o powierzchni 42 metrów kwadratowych w bloku na Tauzenie. Z Barcelony architekt wraca do tego katowickiego mieszkania. Nie do domu o ścianach z odciśniętymi słojami desek. Dom o ścianach, w których odciśnięte są słoje desek szalunku, trafia na okładki gazet branżowych. I kiedy architekt widzi na okładkach dom własny architekta, w którym już nie mieszka, to ściska mu się przepona i ma wrażenie, że trochę pęka mu serce, ale to nieprawda. Serce mu wcale nie pęka. Nikodem trafia na okładki gazet dla kobiet. Stylistki na sesjach wybierają pochlebne dla sylwetki Nikodema i kojarzące się z zawodem architekta ciemne garnitury. Specjaliści od Photoshopa odchudzają trochę Nikodema na zdjęciach, bo Nikodem powinien zrzucić 10 kg. Tylko nie bardzo mu się chce. Usuwają cienie spod oczu Nikodema, który powinien pić mniej, albo przynajmniej nie każdego dnia. Tylko nie bardzo mu się chce pić mniej, za to chce mu się pić codziennie. I ta wygładzona, odchudzona i pozbawiona zaczerwienień twarz Nikodema staje się twarzą młodej polskiej architektury. Kiedy trochę już była, ale formalnie jeszcze aktualna żona Nikodema widzi gębę swojego trochę byłego, ale formalnie jeszcze aktualnego męża na okładkach któregoś z pism dla kobiet, to wydaje jej się, że trochę pęka jej serce i że bardzo go nienawidzi. Ale to nie do końca prawda. Serce jej wcale nie pęka, tylko z nienawiścią. To rzeczywiście tak. Nienawiść to codzienność Nikodema. Miarą jego sukcesu jest nienawiść. Nienawidzą Nikodema koledzy z roku, z Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej, gdzie robił swój późny dyplom i jeszcze późniejszy doktorat. Nienawidzą go architekci warszawscy i krakowscy, przez których biura i koterie nigdy się nie przetarł. Nie zapłacił frycowego, tylko pojawił się znikąd. Nienawidzili go już wcześniej za bezczelność, za berlińskie prestiżowe realizacje, a po misie nienawidzić go zaczęli już gorącymi sercami, z oddaniem, zaangażowaniem. Nikodem lubi tę nienawiść. Tatuś odszedł, bo już cię nie kocha. Bo bardziej kocha tę panią, z którą teraz mieszka. Mówi 5-letniej Weronice żona Nikodema i zaraz bardzo tego żałuje, że tak powiedziała. ale to, co raz powiedziane, na zawsze zostaje powiedziane i chociaż potem matka przeprasza córkę i odwołuje tamte słowa, Weronika Gemander powoli uczy się nienawidzić Nikodema Gemandera. Choć na razie jeszcze tego nie potrafi, tak samo jak nie potrafi jeszcze jeździć na rowerze, ale uczy się tego i nienawidzić też się uczy. Dziewczyna, która wymknie się Nikodemowi, w zasadzie też go nienawidzi. Przepraszam, że powiedziałem tak do ciebie. Nie powinienem, mówi Nikodem, który przed chwilą nazwał swoją dziewczynę głupią, podłą suką. Zaraz po tym, jak jej powiedział, że jego żona ma raka. A dziewczyna odrzekła, że żona to wymyśliła, żeby Nikodem do niej wrócił. Przepraszam, powtarza Nikodem. W sumie to racja przecież. Jestem suką i jestem głupia, mówi dziewczyna i zaczyna się pakować. Dlaczego się pakujesz? Przecież to jest twoje mieszkanie, mówi Nikodem. Dziewczyna mu się wymyka, wrzuca bezładnie ubrania do małej walizki na kółkach, zbiera garściami kosmetyki z łazienki. To nie jest moje mieszkanie, mówi. Wiedziałam, że do niej wrócisz. Wiedziałam. Nie wracam do niej. Muszę się nią tylko jakoś zająć, odpowiada Nikodem, ale nie wie, czy to prawda. Przecież ona jest chora, nie rozumiesz? Jasne, a ja jestem głupią, podłą suką, która chce, żeby matka twojego dziecka umierała samotnie. Kochanie, szepcze Nikodem i podchodzi do niej. Próbuje ją objąć. Ale dziewczyna mu się wymyka. Naprawdę, nie wracasz do niej? Pyta, ale pyta tak agresywnie, że Nikodem wie, dokąd to doprowadzi. Naprawdę? Ojciec Nikodema Gemandera, Stanisław Gemander, wychowuje się w cieniu portretu Joachima Gemandera. Portret to czarno-biała fotografia, podmalowana pastelowymi kolorami. Granatowy garnitur, zielony krawat, policzki blade, usta czerwone, oczy niebieskie. Stary pindur wymyka się na dziedziniec szpitala psychiatrycznego w Rybniku. Postanawia uciec. Od strony miasta słychać strzały. Na terenie szpitala kręcą się żołnierze w mundurach znanych pindurowi, w mundurach w kolorze szarości polowej oraz żołnierze w mundurach nieznanych pindurowi, w kolorze szaro-zielonym. A żołnierze są Włochami, ale tego pindur nie wie. Układają worki z piaskiem. Od strony miasta biegną uzbrojeni mężczyźni w cywilnych ubraniach, często uzupełnionych fragmentami niemieckich mundurów. To powstańcze kompanie Ochojskiego, Komarka i Kłoska, wydzielone z 2 batalionu Rybnickiego Pułku, ale o tym pindur nie wie. Polacy, Ślązacy, Niemcy i Włosi, różnego rodzaju, na przykład Sycylijczycy i Kalabryjczycy, którzy wcale nie mają się za Włochów, zaczynają strzelać. Strzelają karabiny marki Mauser, strzelają karabiny marki Carcano, Mausery, Parabellum Astry, Glisenti, rewolwery różnych modeli. Dudni niemiecki karabin maszynowy 08, włoski Fiat Revelli, model 1914, nie dudni, bo się zaciął i obsługa gorączkowo próbuje zacięcie usunąć. Stary pindur patrzy na to wszystko i ma 91 lat. Ktoś krzyczy do niego po niemiecku, ale pindur nie reaguje. Wszystko wydaje mu się takie samo jak zawsze, a jednocześnie wszystko jest zupełnie inne. Idzie między walczących, szturm się załamuje. Pindur zaczyna mówić językami ludzi i aniołów. I w moim języku zaczyna mówić stary pindur. Wychodzi ze szpitala i idzie przed siebie dalej. Gela Czoik, przyszła synowa Józefa Magnora, przyszła żona Ernsta Magnora i przyszła babcia Nikodema Gemandera, ma 19 lat i siedzi przy ognisku. Wojna się skończyła. 2 miesiące temu ognisko pali się na przedmieściach miasta Nowiczyn, niedaleko bocznicy kolejowej, na której stoi 5 wagonów z desek ujętych w stalowy szkielet. W wagonach przyjechali dipisi, displaced persons, 200 dipisów zmierzających powoli na wschód. Jest 4 nad ranem. Przy ognisku siedzi Gela i 22-letni Słowak. Słowak jest bardzo szczupły, ponieważ był w obozie koncentracyjnym. Gela również jest bardzo szczupła, chociaż nie była w obozie koncentracyjnym. Jej ojciec, Wojciech Czoik, był w obozie koncentracyjnym i tam bardzo zeszczuplał i umarł, ale ona nie. Nikodem chciałby trochę zeszczupleć, ale nie aż tak. Zastanawia się, czy zamknął mieszkanie. Nie jest pewien, więc wzdycha, wjeżdża windą, sprawdza. Zamknął. Wraca na dół, do samochodu wsiada. Jedzie. Słowak, który siedzi obok Geli, jest przystojny mimo wychudzenia. W tym samym czasie, tylko 24 lata wcześniej, Józef jedzie na rowerze i myśli o tym, co zrobił i co się stało. Zabijał ludzi już wcześniej. Nie do końca jeszcze jest świadom tego, że zabił Karolinę. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Mastalerz.